Az ötlet jó, de jöhetett volna egy kicsit előbb is. Évek óta látjuk, érezzük, hogy a magyar informatikus szakemberekkel világra szóló eredményeket, sikeres üzleteket lehetne összehozni, valahogy az áttörés eddig nem jött össze. Létezik persze néhány világhírű magyar számítógépes vállalkozás, de ennél lehetne több is. A mostani ötlet lényege, hogy 20 magyar informatikai cég összefogott és közös részvénytársaságot alapítottak, ahogy ez már más országokban jó ideje divatos. Olyan helyeken, ahol hasonló adottságokkal rendelkezik az ország, azaz lennének ugyan tehetséges informatikusok, de a tőkerős háttér hiányzik. Talán egy nagyméretű cég könnyebben megmutathatja magát a világban. Talán nem késő még, talán nem végzetes a lemaradás, legalábbis ismertségben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hírsziporkák meg a hozzátartozó rejtvény, szokás szerint az interneten és telefonon lehet válaszolni. Új rádiós CD-rom az apró cseprő műsor anyagából, megszólal az alkotó Gáspár Sarolta. Karácsonyi ötletek a világhálózathoz, a Net doktornő elektronikus télapókat kapott. Szerintetek az mennyire romantikus, hogyha valaki a barátnőjének alaplapot vagy memóriát ajándékoz karácsonyra? Az infószótárban az e-card szerepel, majd beszámolunk az első magyar elektronikus könyvkiadó indulásáról. A vége felé PC tipp a PC World főszerkesztőjétől. Amikor minden véget ér, tönkrement a számítógépem. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, a telefonszámunk 328-85-55, ezen keresztül is lehet válaszolni a rejtvénykérdésünkre, amelyet rövidesen fölteszünk Dragon György hírsziporkáinak a végén. És lehet válaszolni szokás szerint a chat.gyalogló.hu címen, azon belül is a csiti-csati szobában, mert hogy ez a szokásos beszélgető csatornánk, és Vitéz Norbert, azaz internetes nevén Vino várja majd a válaszokat. Hányan vannak most benne, Norbi? 16-an, de remélhetőleg lesznek többen is, viszont csak egy lesz közöttük a szerencsés nyertes. Úgyhogy figyeljük Dragon György híreit! Na, mi az újdonság, kedves Gyuri? Elsőre egy hallgatói visszajelzéssel kezdeném. Egy perccel ezelőtt estem be a stúdióba. Egy olyan csoporttal találkoztam, akik többen is hallgatják a Modem időket. Ezek közül egyik ők Kansas Cityből érkezett haza ma délután. Kansasben hallgatja a műsort? Hallgatja a műsort az interneten keresztül, és az iránt panaszkodott, hogy nem tud soha csüti-csetizni, mert ő dolgozik napközben, és a csüti-csati csak a műsor ideje alatt van, pedig ő szívesen csüti-csatiz. Várj, hány óra van Kansas Cityben, amikor itt este 10? 6-7 óra az eltérés, tehát annyival kevesebb, az délután. Délután. 2-3 körül. És ő egyszerűen nem tud csüti csatizni, én megnyugtattam, hogy majd egyszer, ha szabadságon lesz. Majd. Ezúton is üdvözöljük azért Kansas Cityben a most bennünket hallgatókat, ott még délután van. Sőt, a két héttel ezelőtti játék megfejtését is megmondtam, mondtam, hogy hát sajnos csak egy kéthetes viseltes gyaloglópólót tudok felajánlani cserébe, majd Vitéz Norbival konzultálunk. Minden esetre hallgatnak minket a világban, nagyon-nagyon klassz és helyes dolog, és örülünk neki, de most jöjjenek akkor a hírek. Érdekes nyelvi leleményt leltem a hírek között, ugyanis megjelent a billentyű nélküli billentyűzet, ez elég ellentmondásos dolog. Ez a alkohol nélküli pálinka egyik ilyen szinonimája lehetne. A dolognak az a lényeg, hogy két kis korong található rajta, mind a két korongnak 8 állása van, és ahogy tekergetjük a korongokat, úgy bizonyos ilyen karakterek betűk előjönnek. Fejszámolása már is kiszámolható, hogy ez 2x8, nem, 8 a négyzeten, tehát 64 állást jelez. Ez olyan, mint a széfek ajtajának is tekert? Igen, csak ilyen egy időben, ahogy oda tekered valamilyen állásba, az mondjuk az albetű. Uh-huh. Úgy lehet a nagy A-t például írni, hogy lenyomod a baloldali ilyen tekerentyűt, és akkor nagy betűket is. Nagyon zseniális. Ez miért jó? Nem? Azt mondják, hogy 5 óra gyakorlás után nagyon gyorsan bele lehet menni, és iszonyú gyorsan lehet vele gépelni. Tényleg? Ezt tudjátok milyen, mint a németeknek az enigmája, tisztára az a régi érzés, nem ilyen kerekek forognak mindenfelé. Tehát összefügg a kettes számrendszerrel, hogy 8x8? Szerintem így volt a legegyszerűbb megoldani, mert talán a 8 az még nem olyan sok, amit az ember... Hát gondolom 8 állás az, az a 8 égtájnak megfelelően, és így szétválasztható, mert mondjuk 20 állással lenne, akkor lehet, hogy át tudod kattintani egymással közeli állásokba, amikor tévedhet. Így de mi a célja ennek a billentyűzetnek? Gyorsabban tudjunk... Helytakarékosság, tehát nem kell annak a böhöm nagy 101 gombos billentyűzetnek hely. Ez körülbelül úgy néz ki, mint egy ilyen joypad, mint egy ilyen játékvezérlő, tehát olyan, olyan picike. És így bármikor előkaphatod, mert egy billentyűzet azért nagy, azt valljuk be. Tehát a mai korszerű laptopoknak is az egyik nagy hátránya, vagy az ilyen palmtopoknak, hogy, hogy a billentyűzet túl nagy, és amelyiken meg ilyen tollal lehet írni, azt meg kell tanítani a kézírásra. Így egy ilyen kis eszközzel azért elég jó eredményeket lehetne elérni. Hát kíváncsian várjuk, hogy mennyi idő alatt megy csődbe ez a cég, amelyik ezt készítette. De pozitív vagy. Én nem, megmondom őszintén, lehet, hogyha kipróbálnám, tetszene, de így első hallásra nem tűnik túlzottan nagyon-nagyon jó dolognak ez. Viszont sokat szoktunk mi a PS2-ről, a PlayStation 2-ről beszélni. Nem tudom, hallottátok-e, hogy mi a legfrissebb hír, hogy miért van Amerikában PlayStation 2 hiány? Miért? Ugye azt mondták, hogy azért, mert keveset gyártanak a japánok, de a legújabb hír szerint azért, mert Irakba csempészik be ezeket a PlayStation 2-ket. Több olyan nagy ott a játékkultúra? Több mint 4000 darabot, nem, Irakban nem a játékkultúra, hanem a kémiai fegyverkultúra nagyon nagy. Ugyanis úgy gondolják, hogy Saddam Hussein és csapata PlayStation 2 processzoraiból épít szuperszámítógépeket, amik 13-15 processzorból állnak, és például egy robotrepülőgépet, vagy balisztikus rakéták pályaadatait lehet számolni, vagy nukleáris robbantások szimulációt. Várjál, jól értjük, tehát egy játékkonzolgépre alapozva lehet egy igazi katonai rendszert fölépíteni Irakban? Azokra a csipekre és processzorokra, amik ebben a nagy, nagyon nagy teljesítményű játékgépben találhatók. Tehát szétszedik a játékgépet és igen, abból? Ugyanis Irakra nagyon-nagyon súlyos szankciókat rót ki az ENSZ, és ilyen csúcs technológiát nem lehet bevinni. De így sokkal egyszerűbb, ez bármelyik, elvileg bármelyik utcasarki amerikai boltban megkapható a csúcstechnika, hát már csak be kell csempészni. Már látom, hogy lelki személyben ott Saddamnak a háború végén Game Over felirat írva képernyőn. De ez milyen jó tényleg, hogy a játékgépekkel ilyen valódi háborús játékot lehet aztán játszani. Hát elég jó. Szóval jó pofa, maradjuk inkább ennyiben. Hát majd úgyis oda mennek az amerikai repülőgépek az igazi processzoraikkal, és majd valamit majd kitalálnak ebben a dologban. Hálózatban játszanak egymással. Hálózatban. 40 ezer példányt adtak el, egy újabb hír, a új robotkutyából, annak idején beszámoltunk róla, hogy... Aibo. Most Aibo 2-nél tart a sorozat, ennek már kamera van az orrában, és uszkve, satszper kb. Az 1300, orrában van kamera. Orrában kamera, felismeri a gazdáját. De ki látott már olyan kutyát, aki az orrával lát? Hát ez a kutya, Aibo 2, az orrával lát. Tehát végül is szokták mondani, hogy a kutyák az órukkal látnak, mert annyira kifinomult. De képzeld el, hogy az 1300 dollárba kerülő kutyát néhány nap alatt 40 ezerre rendelték meg, és havi 60 ezeret fognak belőle gyártani. Ez eléggé rémületes, én láttam ilyen kutyát egyszer televízióban, hát én... Nem akarom csúnyán kifejezni magamat, de elég illúziórom. Maradt blökinél inkább. Én láttam élőben a kutyát, ez egy dolog, hogy élőben. Az orrában van a... Igen, de tényleg. Az orrában van a kamera, de az elemet, ahol be kell tenni, hát az a fenekén van. Nem a hasán különböző egyéb portok vannak, ilyen kis kitűrem. Oké, ugorjunk. Utolsó hír, egy rendőrségi hír, a magyar rendőrség is felfedezte, hogy az internet milyen jó jelentőségű, így most már az ORFK honlapján keresztül lehet a nyomozást segíteni, tehát nem ez a régi divat, hogy telefonáljanak és hívják fel ezt és ezt a rendőrőrsöt, hanem konkrét esetekkel kapcsolatosan kérnek információt és segítséget. Akinek van ilyen segítő szándéka, az látogassa meg az ORFK honlapját, nagyon könnyű megjegyezni, www.orfk.hu, nem lesz ez bonyolult. Várják a segítséget az állampolgároktól, tehát esetleg érdemes. Na tedd fel a kérdést, szerintem ne azt kérdezzük meg, hogy hol van a Aibo kamerája beépítve, hanem valami más kérdezzük. Az nem lenne olyan nehéz, mindig a számokkal szoktunk játszani. Most is játszunk el azzal a két számot mondtam, hogy hány processzorból kell állni a robotrepülőgépet irányító képzeletbeli szuperszámítógépnek, amit az irakiak elvileg fejlesztenek. Várjuk a választ, 328 85 55, illetve az interneten chat.gyaloglo.hu és ott a csüti csati. az Aibo elektronikus kutya a gyerekeknek készült. Az a műsor, amiről most beszélni fogunk, az nem a gyerekeknek, de a gyerekekről szól, és itt a rádióban. Ez az Apró Csepről, Gáspár Sári műsora, aki most itt van velünk a vonalban. Szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét mindenkinek! És ugye úgy kerül a számítógépes műsorba az Apró Csepről, hogy megjelent a múlt héten az Apró Csepről elmúlt 10 éves műsor folyamából egy CD-ROM. Így igaz. Ami azért érdekes, mert egy újabb ilyen rádióműsorból készült egy ilyen multimédia alkotás. Na de miért érdekes egy rádióműsor számára ez a fajta feldolgozás? Miért jó az, hogyha egy rádióműsor CD-ROM-on jelenik meg? Azt hiszem, hogy az lett volna a számodra bővebb információt nyújtó beszélgetés, hogyha Gerely Miklóst, a Mosógyár igazgatóját hívott föl, hiszen az ő ötlete volt. És én bevallom férfiasan, illetve nőiesen, hogy amikor az 1000. adás után betoppant a rádióba, és azt mondta, hogy ő szeretne egy CD-ROM-ot ebből a nevelési sorozatból, mert ő nagy híve, és úgyis, mint tanár ember, ezt nagyon jónak tartja, akkor én Rasgó tanár úrral együtt érdeklődve néztük, hogy gondolja, hogy egy rádióműsorból CD-ROM legyen. Hiszen ugye ez egy hangzóanyag, honnan lesznek itt képek, meg egyáltalán. És próbáltuk rábeszélni tiszta erővel, hogy legyen kazetta, maximum CD, de ő azt mondta, hogy a jövő eszköze, és nem csak az oktatásban, hanem a hétköznapokban is. És hát ezt jobban tudod, hogy ez valóban így van. Bizony. A CD-ROM. Így van, mert hogy kombinálja a szöveget, a képpel, meg a hanggal, sőt bele lehet avatkozni, és nagyon érdekes anyagokat lehet készíteni. Én azt láttam a CD-n, hogy ez főképpen a szülőknek és pedagógusoknak szól. Ez leendő szülőknek épp annyira szól. Én most a napokban azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb érdeklődés, legalábbis itt a környezetemben, akik már a demót látták, a fiatalok körében van. A leendő szülők körében, mint ahogy Gerely Miklós is még csak leendő szülő. Tehát engem ez nagyon, hogy mondjam, meghat, megtisztel, és meg is nyugtat, hogy a leendő szülők fogják talán legelsősorban rávetni magukat a CD-ROM-ra. Hiszen valóban azok, hogy mondjam, tanulhatnak, vagy fölkészülhetnek, vagy bekukkanthatnak a szülői szakma rejtelmeibe, akik előveszik ezt a CD-ROM-ot, és ezt ugyanakkor szórakoztatva csinálják, és egy olyan eszközt használnak, ami nekik már nagyon ismerős. 7 órányi hanganyag van ezen a CD-ROM-on. Említs nekünk néhány témakört. Miről lehet tájékozódni a lemez segítségével? Húha, hát ez elég nehéz kérdés, de elkezdem. Szülés előtt, szülés után. Mi van akkor, hogyha én úgy érzem, hogy nem egészen úgy viszonyulok a gyerekemhez, mint ahogy az a nagykönyve meg van írva? A beilleszkedés, a csecsemőkori gondok, az iskola érettség, adjam-e óvodába, milyen óvodába adjam, milyen intézményt válasszak. Az én gyerekem az bepisél. Hol rontottam el, mert az én gyerekem neveletlen. És mondhatom azokat a témákat, amelyek 12. éve egyébként ennyiben kijavítalak, mert már 89. szeptemberében indult a műsor. Állandóan visszatérnek. És a szülők azok, meg a nagyszülők, meg a pedagógusok, azok, bár a környezet változik, az eszközök változnak, azok évek óta ugyanazokkal a helyzetekkel találják szembe magukat, hogy szeretnének jó szülők lenni, szeretnék jól csinálni a dolgot, és mégis nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez pont nekem valamiért nem úgy sikerül, mint ahogy szeretném. És ilyenkor nagyon megnyugtató, amikor hallják, hogy másoknak is ez a gondjuk, vagy mások hogy oldották meg. És az Apró Cseprő igazából véve, hát Rasgó tanár úr hallatlan népszerűségi részszak tudására épülve, egy országos családcsoportként működik, mondhatom most már. A számítógépes rádió műsornak azt gondolom, hogy nagy öröm mindig egy ilyen rádiós CD-ROM-ról beszámolni, úgyhogy gratulálok a CD-ROM elkészítéséhez, illetve boldog születésnapot az Apró Cseprőnek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hadd mondjam el, hogy a rádió internetjén valamennyi része az Apró Cseprőnek fölkerül, tehát a interneten megtalálható. Köszönjük szépen, Sári. Én köszönöm. Szia! Szia! Most stúdióban Kitzinger Szonya, aki, ahogy az elején említettem, jó néhány télapot kapott idén is, mégpedig az interneten. Uh-huh. Jött egy levél most, képzeljétek el, egy fiú azt kérdezte, hogy távolban élő szeretnének, hogyan kedveskedhetne online karácsonyra. Akkor most ezúton szeretnék neki válaszolni, a bluemountain.com-ra kéne fölmenni, ahol a Fanny kategóriába kéne beklikkelni. Én is ezt tettem, amikor neked küldtem egy képeslapot. Ott hihetetlenül nevetséges, röhelyes képeslapok vannak, de... El kell mesélnem, egy kis csapat jól érzi magát ezen a kis képeslapon. A csapat áll egy rénszarvasból, egy hóemberből és egy Mikulásból, akik egy ilyen Elvis Presley stílusú rockdalt adnak elő, és hozzá egy ilyen kifejezetten speciális mozgáskultúrát adnak elő a rénszarvassal együtt. Igen, és a télapot dobol, és akkor van egy hóember, aki gitározik napszemüvegben, és közben néha így a virgács kezeivel így lenéz a húrokra, hogy jó akkordokat fogok le. Szóval ilyen képes lapokat lehet elküldeni. Szerintem ez annyira vicces, hogy ezt mindenkinek meg kéne keresni, ez a Christmas Celebration címszó alatt megtalálható, és erre Árpitól a www.képeslap.hu-ról kaptam egy szintén nagyon vicces képeslapot, ami egy buddhista tilapot ábrázol, ugyanis kézzétek el. Legalábbis az én értelmezésemben buddhista tilapot. 10 cm-rel a talaj fölött ő és az ajándékok lebegnek, varázsszőnyeg segítsége nélkül, és hát ezzel a kis kedvességgel kívántál nekem boldog. Így van, és milyen óra van a Mikulásnak, vagy a tilapolnak? Vízda. Szóval aki egy kis mosolyt szeretne csalni a ismerőse arcára, az mindenképp keresse fel ezeket az oldalakat. Itt a Bluemountain-en van egy olyan is, hogy fagyony témakörben lehet elküldeni képeslapokat, és van egy olyan, hogy van egy ilyen bulit ábrázol a kép, és van egy pasi, aki a hátára egy ilyen pecabotot drótozott, vagy erősített, és minden csajhoz a bulin oda megy, és akkor ugye belóg ez a fagyöngy innen előről, és akkor meg kell csókolni, meg majmok nyelves pusztíznak, meg szóval ez egy nagyszerű szórakozás. Na de, akinek ez nem lenne elég, de valami komolyabbat szeretne a barátnőjének, annak azt ajánlom, kaptam tavaly karácsonykor egy nagyon megható ajándékot. Az Ikárd, a fiatal ember, aki küldte nekem, úgy gondolta, hogy más nasz, és képzeld el, azt csinálta, hogy írt egy levelet kézzel, és beszkennelte. És én teljesen elérzékenyültem, be kell valljam, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, mert ez megteszi a hatását. Aztán lehet például grafikus programmal saját magunk által szerkesztett üdvözlőlapot küldeni. Aztán betűkből és írásjelekből lehet ilyen téli képet összeállítani, ahol például a csillag lehet a hópehely, akkor láttam olyat, ahol a kukac volt a habcsók a karácsonyfán, képzeld el, meg az NDL volt a hóember, ez is egy ilyen kis díszt alkotott a karácsonyfán. Ezt lehet még, aztán lehet komponálni egy-egy dalt, mondjuk egy ilyen zenei szoftver segítségével, és akkor azt ugye e-mailben mondjuk el lehet küldeni. Na de, akinek olyan ismerőse van, aki kész közelben van, tehát nem elektronikus úton kell neki az ajándékát elküldeni, azoknak is van néhány tippem. Lehet például csinálni saját készítésű mousepadet, egérpadot. Szerintem ez nagyon kedves, nem kell megvenni 1000 forintokért szerintem a boltban, hanem sokkal személyesebb, hogyha csinálsz egy saját magad által készítetted. Aztán lehet csinálni weblapot. Mit szólnál, hogyha kapnál valakitől egy weblapot karácsonyra, amin tulajdonképpen rólad folyik a szó, vagy a te fényképeid. És akkor már kapom e-mailben ennek a címét, és akkor megnézhetem? Igen, és akkor az építheted tovább, valami fel van építve ott, és akkor te tovább építheted. Akkor nagyon jó ajándék lehet például egy kis kamera, hogyha távol élnek a szeretteink, ugorjunk vissza hozzájuk, hogy magadnak is veszel egyet, meg neki is, és akkor tudtok videókapcsolatba állni egymással. Azon gondolkodtam délután, hogy miért is jó az elektronikus képeslap, és pont akkor gondolkodtam, amikor itt sorba dobáltam ki a különböző cégektől kapott hagyományos képeslapokat. Mert ezek nagyon szépek egyébként, és az embernek kifejezetten lelkiismeret furdalása van kidobni, mert hát szép, betöltötte a funkcióját, aztán már én soha többet nem fogom megnézni, tehát csak kidobni lehet. És ilyeneket tényleg most több tízet kaptam egyszerre. Uh-huh. Úgyhogy az elektronikus képeslapnál meg nincs ez a lelkiismeret furdalása. Uh-huh. Megnézem, és voltam kész. A minap a postán, és láttam embereket, ahogy így 20-asával így próbálják feladni a karácsonyi képeslapjaikat, és teljesen el voltam szörnyűködve, hogy ugyanezt már az e-maillel csinálom. Érdekes, nem? Uh-huh. Na, még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani a hallgatóknak, hogy karácsony lévén én arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy egy kicsivel több időt töltsenek a szeretteikkel, és egy kicsit hanyagolják mondjuk a chatroomokat, legalább arra a 3 napra, ami karácsony van, és legyenek egy kicsit a valós szeretteikkel. A Modem Idők hallgatója Nebb doktornőt hallották. És ugye az elektronikus képeslapokról beszéltünk. Valamit elfelejtettem. Igen? Na mit? Még hogyha van idő, én csináltam mindenkinek egy online karácsonyi ajándékot, vagyis nem online, hanem valós, de... És ezt most offline tálalod. Offline tálalom. Mindenki válassza ki a mézes kalács figuráját. Ezt képzeljétek el, úgy csináltam, Árpi, neked a szívet hoztam, az Ákosnak hoztam egy ilyen kis lovacskát. Nem úgy volt, hogy akartam csinálni, képzeljétek el, mézes kalácsot, és nem volt semmilyen receptem, felmentem az internetre, és egy zseniális receptet találtam, akit érdekel, annak meg tudom adni a címét, és most ezt látjátok magatok előtt, és szeretnék egy kis méltatást hallani. Gyú, neked jó lesz a csillag? Na, én már az illatát jó, de nagyon köszönöm. Köszönöm. Úgyhogy ez félig az internet segítségével jött létre. Nefes mézes kalács. Köszönjük szépen, Szonya. Szívesen. Na, akkor adjuk át a szót Bódi Zoltánnak, mert az e-card következik az infószótárban. E-card, vagyis elektronikus képeslap, elektronikus levelezőlap. Én azt hiszem, hogy ez az e-mánia, e-kötője mánia egy újabb megjelenése. Szerintem ez teljesen indokolatlan az e-card kifejezés, hiszen ki az az őrült, aki az interneten és a számítógépet használva most arra gondolna, hogy egy papírképes lapról beszélünk éppen. Tehát az egész technikai környezetnek a kontextusa, a beszédhelyzete nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a képes lap, ez csak az interneten számítógépes formában jöhet. Úgyhogy teljesen indokolatlan ez a használata szerintem, de ez tényleg csak a személyes véleményem. De ha már muszáj használni ezt az e-kötőjelet a képeslap előtt, akkor e-képeslap, e-lap, mit tudom én, ilyeneket lehet használni. Épp most láttam egy havi magazinnak a gerincén ezt, hogy e-képeslap. Tehát, és lehet ezt teljesen használni. Jól megértjük magyarul, tehát ezzel semmi probléma nincsen. Úgyhogy én ezt javasolnám. Kérdezhetek? Képzeljétek el, egy könyvbe olvastam, hogy minden olyan dolog, ami számít valamit manapság, az i betűvel kezdődik, ugye e-mail, e-card, e-business. Megerősíted, Zoli? Ez így van, legalábbis az életnek egy viszonylag szűk, de egyre táguló területén ez tényleg így van. Van már e-nyelv is. Mázisták az emesék például. E-mese, elektronikus mese. Na menjünk tovább, infószótár lesz jövő héten is. Azt írtam föl magamnak jegyzetként, hogy már 5 könyvnél tart az első magyar elektronikus könyvkiadó, a vic.net. Jól mondom a nevét? Vic.net? Igen, igen. Mondja a választ Csapó Ida, aki ennek a kiadónak a vezetője. Ugye? Igen. Hogyan jött az ötlet, hogy ti az interneten, az elektronikus élettérben hozzátok létre egy könyvkiadót? Miért pont ott? Ez olyan nagy üzletnek ígérkezik? Hát nagy üzletnek nem ígérkezik, itt az i hangzott el az előbb, hát miért ne legyen akkor e-könyv, vagy e-könyv, e-book, magyarul e-könyv. Nem tudjuk, szóval az a helyzet, hogy egyáltalán nem lehet szerintem semmit se kiszámítani, hogy Magyarországon hogyan fognak az emberek erre reagálni. Lehet számításokat, marketing tervet, mindenféle hangzatos dolgokat készíteni. Én úgy gondolom, hogy e-könyvet, vagy e-könyv kiadót ma kis hazánkba interneten megcsinálni, az egyfajta küldetés. És mi jó hiszeműek, naivak vagyunk, és szeretnénk ebbe elől lenni. Délelőtt volt a sajtótájékoztatónk, és nem tudom, hogy te hogy vagy vele, mennyire szoktál halogatni. Abszolút, tehát, csak abszolút. Azt szoktam. Igen, tehát én azt gondolom, hogyha az embernek néha vannak ötletei, és nem csinálja meg, akkor nagyon rosszul tud ettől lenni. Én így voltam ezzel az e-könyv kiadóval, vagy e-könyv kiadóval. Mióta fontolgattad az ötletet? Nyár közepén a Stephen Kingnek jött, hogy $1 adja az új könyvének a folytatásait, mert ugye ő neki volt már ebbe egy húzása korábban. Az be is jött különben. Igen, hát állítom 450 000 dollárt keresett rajta. Na most ehhez képest ez az utóbbi viszont leállt, mert hogy nem fizettek be annyira. Magát, csak... Igen. Na most itt, ez nem figyelmeztetője? Nem hiszem, én azt gondolom, hogy az ő neki ezt a húzását vitatták. Tehát, hogy jobb lett volna, ha inkább $1 adja, kész, és akkor ne tökösse feltételekhez, hogy ha ennyien letöltik, akkor majd. De most ebben azt hiszem, hogy végülis annyiba érdemes csak belemenni, hogy nyáron jött ez a dolog, és nyár közepétől foglalkoztatott engem egyfolytában, hogy csináljuk meg. Augusztus 14-én megvettük a vic.net doménnevet. A vic az tulajdonképpen azt jelenti, hogy virtuális könyvkiadó. tehát innen van ez a négybetűs szó, és a logóját azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy a rádióban erről elég nehéz beszélni, ez egy számítógép monitor és egy régi madártól, tehát egy toll van előtte, és én ezt egyik reggel nem tudtam, hogy megálmodtam, tehát ezt a logót, vagy lerajzoltam, én minden reggel írok, tehát egy ilyen naplószerű dolgot csinálok, és utólag láttam, hogy gyakorlatilag amikor fölébredtem, utána nem sokkal lerajzoltam ezt a logót, és két nap múlva a párommal sétáltunk a Városligetbe, a számítógépről, a monitorról volt egy fénykép, a madártól pedig ott hevert előttünk, úgyhogy nagyon hamar össze tudtuk tenni a logót. Igen, 5 könyvünk van most fönt, de körülbelül még 5-öt szeretnénk az év végéig feltenni. Magyar szerzőket szeretnénk publikálni elsősorban, olyanokat, akik már publikáltak, és nagyon sokan megtalálnak, és egyre többen keresnek bennünket az interneten keresztül. Azt mondta nekem valaki, hogy az interneten inkább szakkönyveket érdemes, mert hogy akik látogatója, a felhasználója az internetnek, azok általában valamilyen internetes számítástechnikai könyvet keresnek. Ez jó megközelítés? Igen, kutattunk tulajdonképpen, hogy mi megy angol nyelvterületen, és angol nyelvterületen az e-bookoknál a szakkönyvek mennek jobban. A szép irodalomból egy téma megy állítólag, az erotikus irodalom, nem a pornó, hanem az erotikus irodalom. Én nem tudom, hogy Magyarországon mi lesz. Magyarországon is annyira drágák, nyilván most karácsony tájékán jártatok ti is könyvesboltba, annyira drágák a könyvek, hogy én el tudom képzelni, hogy a szép irodalomnak is lesz keletje az interneten. Mi egyelőre fölteszünk szakkönyvet, szép irodalmat, és úgy gondoljuk, hogy valamennyire majd az olvasóink, az érdeklődők fogják eldönteni, hogy mi kell. Hát végül Stephen Kingnek az első sikere, bár ő nem annyira szép irodalom, mint horrorisztikus irodalom, de mondjuk ő is ebbe a körbe tartozik. De azért ugye nem mondod, hogy szakirodalom. Nem szakirodalom, így van. Tehát az ő sikere azt mondja, hogy van azért esélye annak, hogy, igen, így van, hogy ne csak szakkönyveket forgalmazzanak az interneten. Hát akkor sok sikert kívánok. Igen, Gyuri? Egy rövid hír, azért nincs már egyedül a wik.net. Tegnapi hír, hogy Digital Future néven alakult egy másik magyar kiadó, tehát a verseny itt is élesedik, csak ennyit akartam. Hát tudunk akkor a konkurenciáról, van még egy. Na majd akkor róluk is beszélünk jövő héten. Bognár Ákos a PC World főszerkesztője, ahogy minden héten elmondom. Ő most egy olyan történettel jött, ami azért nem annyira dicsősége a PC világnak. Le vagyok törve. Bár nem az én gépem ment tönkre szerencsére, de egy barátomnak tönkre ment a gép, és egészen hétköznapi módon bedugta a konnektorba, be akarta kapcsolni, hatalmas nagy csillagszorok, Szonyával pont erről beszéltünk, hogy ez is illik a karácsonyi témába. Kicsit drága csillagszorok. Levágta a biztosítékot, rémült arca, kihúzta a konnektorból, visszakapcsolta a biztosítékot, ígett ilyen, tudod, ez a amperszag. Amperszag, igen, nagyon jó megfelelődött. Hát, 3 héttel ezelőtt. És van egy nagyon jó kis bukéja annak, amikor az IC-k elégnek egy ilyen égett műanyagszag. Na hát én most felmentem hozzám a délután, és megnéztem a gépét, és hát teljesen romokban hever, bár nincs rajta külsérelmi nyom, de az egész lakást átjárja ez a kellemes is terjengő szag. És ami gyönyörű, hogy a különböző kártyákon, Winchestereken a különböző IC-k így rózsaként kinyírtak. Gyönyörűek tényleg egyébként. De hát minden létező dolog. De mi történt? Mi voltál? Tehát ott így előtted? Nem, ő volt csak az átélője ennek. Egész biztos, hogy a tápegység mehetett tönkre, és mennyi. Vagy kapott valami túlfeszültséget, kapott minden. Ajánlhatnék egy e-bookot? Erre? Igen, erre. Igen. Van egy ingyen letölthető a Kürt Computer rendszerház RT-től, akiről biztos tudjátok, hogy informatikai adatvédelemmel töltse le. Hát, hogyha talál benne valamilyen. Én inkább egy virtuális temetőt keresni. Elvinni a Winchestert hozzájuk. Hát most megnézzük. Megelőzendő gondolom. Valószínűleg sok-sok idő lesz, míg rendbe hozzuk a dolgokat, de innen jött végül is az éca, hogy ilyenkor jut eszébe az embernek igazán az adatarchiválás szó, hogy Atya Isten, most lementettem volna azt, amin 3 hete dolgozom, akkor most nem lennék ekkora gázban. Hát igen, úgyhogy ez a ma esti tipünk. A vonalban viszont van egy hallgatónk, hogyha minden igaz, aki talán a kérdésünkre válaszol. Nem a kérdésünkre válaszol, és itt van a hallgatónk? Jó estét kívánok. Nincs itt a hallgatónk, viszont Vitéz Norbi szerint a Csiti Csatin van megfejtés. Hát gratulálok, nagyon gyorsan megérkezett a megfejtés, majdnem ahogy a Gyuki mondta a híreket, akkor G. Halacska megfejtette. Már megint? Ez a halacska, ez nagyon ügyes halacska. és gratulálunk a résztvevőknek egy gyors névsort. Andrea 27, Kreator, Fepike, Fepike felkiáltója, Jancsika, Kiki, Matrix, Neo, Omoró, Pólen, nem tudom kiolvasni, Tom-Tom. Boldog karácsony nekik is. És mi volt a megfejtés? 13-15 processzor kell a iraki szuperszámítógéphez. Egy hét múlva lesz az évezred utolsó Modemidok műsor, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.